گلهای صحرایی، برنامه شماره 16. شب مهتاب و ابر پاره پاره به یاران میدهد عمر دوباره. نگارینا بیا تا از برایت بسازم سینه ریزی از ستاره. Thank you. دختر که چشم زاغ داری، سبد بر دست و میل باغ داری، سبد بر دست و میل باغ ما کن، سرم پشکن ولی دردم دوا کن. درختان سبز و یخبندان شکسته، شکوفه بر سر هر شاخه بسته، روان گشتند سوی چشم ساران، کبوترهای چاهی دسته دسته. گلهای صحرایی را همیشه رایحه دلانگیز است. آنچه شنیدید گلهای صحرایی شماره 16 بود که با همکاری افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. آهنگ محلی دشتستانی، ستار از آقای عبادی، گوینده روشنک.